الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة سواد مکی سورت تے نازل شوے دے پس دو سورة قمرنا دا پترتیب دو سورو کم اتم دیر شم دے او په نزول کم اتم درشم دے پدی سورہ سواد کی اللہ دخلو پیغمبرانو علیہم السلام اغا ابتلاء او امتحانات ذکر کئی چی دنیا دے امتحاناتو زیدے او پا انبیاء علیہم السلام سمر سمر امتحانات راغلیو نو دا پیغمبران دا اللہ عجز بندگانو اغلوی لوی امتحانات دی برداشت کریو نو پدی کی با الہ العالمین دا مختلفو پیغمبرانو ابتلا ذکر کئی داود علیہ السلام ذکر کئی دا داود علیہ السلام ابتلا په صورت مبارکه کې ذکر کړي او یو نه واقعات د انبیاء علیہ الصلات والسلام دی هغه ټول کې دا غید عاجزی ذکر دی دلیل عقلی په صورت کې په دوو آیاتونو کې وشتم او شپکش پیتم او دیوو قومونو د حلاکت ذکر دی صورت مبارکہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سواد اللہ دی پمراد و مانا بانی خفویگی والقران ذی الذکر قسم نے په قران چې خاوند نصیحت دې وردا شي قسمونه چې قران حکیم کې ډیر راضی لکه استاد تمخ کی صورت کې امتیار شول وسوافات صفن کې نو جمهور علما دا په معنا د قسم اخلي او زمونږ دا مشایخ رحمهم الله تعالی دای په معنا د غوا اخلي دای دا سه معنا کوي والقران غوا د قران ذی ذکر چې خاوند نصیحت دې او دا یوازې زمونږ د مشایخو ندی ویلي شان ور شای کشمیری رحم الله موي مفتی محمد شفیع رحم الله معرف القرآن کی سو زایونو کی وای چې قرآن کی قسم نه په معنا د گواهی دی عام مفسرین دا په معنا د قسم اخلي اول قرآن دا قسم جواب قسم محذوف دی والقران یو قسم دې په قران ذی ذکر چې خاوند نصیحت دې نو بعض مفسرین دا سی وی لکه جواهر القران کې ابن کثیر کې وی جواب قسم دا دې ما بقی موضع شبهت زر امراد شبهه زه پات نه دې اباظ مفسرین وای جواب قسم دا پسوار لسم آیات کړي ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب دا سوار لسم آیات چر روان دی دا جواب قسم دی او سو کوئی دا دویم آیات جواب قسم نه بل الذين بلکی آغا کسان کفرو چ کافر دی فی عزت دی پا غرور او تکبر کی دی وشقاق او پا مخالفت او پا زدو انات کی دی کم اهلکنا ډیر هلاک کړي دي مونگا من قبلهم مخکد دین من قرنند پیړونا فنادو ناغیب اوازون کول د الله د توحید منلو په وحد هلاکت کې چغی والوی د الله د وحدانیت د منلو ولا تحین مناس او نو دغ وقد دخلاشی اید عذاب الہی دلی دو سر دی ٹولو کافر و ٹولو پیلو دا اللہ دا وحدانیت دا منلو چغی والی ولا تحین مناس دا ولا تا اللہ دا نفی دا خدا تا پی زائد شوی دا تای پی زیادہ کڑی دا لکہ سنگا سمت کی تا زائدہ شوی دا زیادہ کڑی دا او ربت کی کل تا سیوا کی نبیاد رب پزے ربت ہوئی د جمہور قرآو کی رد دے دا حینا منصوب دے دا حین دې کې منسوب ده دغه تقدیر د کلام داسې شو ولیس الحین حین مناس او نو دغه وقت وقت د خلاصي امام سیبوی وی دا لا د مشابه د لیس سرا نو دا غی غنتی عمل کوي او دا تا د ثانی سی پی زیات کړي د تاکید زمانا د پارا چې هغه نفیدا ولیس الحین حین مناس نو دا وقت وقت د خلاصي واجبو او تعجب کړو د کافر ان جا اهم منذر منهم دا چې راغله د دې ته ير ورکون کې د ذوینا الله رسول بشر را لګل او د دې د نفسونو نه ده وقال الكافرون او ویلو کافر هذا ساحر كذاب واذا پیغمبر عليه السلام العياذ بالله جادوگر د کذاب او غټ دروغجن نه او دا جادوگر او غټ دروغجن ورته پس وی اجال الالهتا ایا اگر زوری دی دی پیغمبر زمونږ دا غن خدایان چې پښلونو سونو دی الہ واحدن معبودی او زمونږ دا پسونو شلونو وای دا د عبادت او بندګۍ مستحق نه دی وای صرف یو الله د عبادت او بندګۍ مستحق دی ان هاذا بشکدا لشیء عجاب خام خایو شید ډیر عجیبا دا عجاب صیغه د مبالغه لا یعنی دې په تعجب کې د حد نه تجاوز کړي وای دا خوش عجیب ناشنا خبره ده چې زمونږ دا په شولونو سنشي کوله او دا د عبادت او بندګۍ لایق او مستحق نه دی اواز الله دې وَاتَّلَقَ الْمَلَأُ تَلِيُّ سَرْدَارًا مِنْهُمْ دَلِي مُشْرِكَانُنَا أَوْ خَفْلُ كُشْرَانُ تَوِيلِ وَنِمْشُو زَيْدِ دِي پِغَمْبَرْنَا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ قِلَقَوْ مَزْبُدْ شَئِ فَخْفُلُ خُدَایَانُ وَمَعْبُودَانُ لا پِغَمْبَرْ مُتِقُرِ وَانَرَي إِنَّ هَذَا چدا مونږ دی والله توحید سرا بلی او د پلار نکو نو د معبودانو د عبادت نه بمن کوي لشه او یراد خامخا یو شه دی چې دې کې سه اراده لرل شوی دا یو څه مقصد خلاص څرګندای نه مشری غواړي متبری غواړي ما سمعنا بهذا مونږ نه دی اوریدلی دا دا کم د توحید دعوت راته د الله حبیب را کوي فل ملت الاخره فدل رشتنی کی د ملت الاخره د کفار سو مرادو نیات مراد دی صالح السلام دین نه چدا د نبی علیہ السلام نمخ کی اخیرنے دینو یا مراد د ملت الاخرنا اغ ملت د قریش دے وی مونچ پلارانو نکونا مندی نئی خود دغ خدایانو عبادت کولو نبی اوریدلی مونگ دا خبری کم چدا اللہ حبیب کئی فی الملت الاخرہ پا دین رستنی کی چی دن د قریشو ان هذا الا اختلاق او جمون ندی اوری دلی ندی دا مگر دروغ دی اے کفار وی جمون ندی اوری دلی نو بس دا دروغ دی اس گرہ باز مسلمانان ہم داوی چا مسئلہ واوری گرہ علماء روزانا ناشنا ناشنا مسئلی کتابونو کی گوری او دا نور لوی علماء نیوری ندا بامی یراو یا خو مونږ ته نه دا اورېدلې نو چې بس دنه دا اورېدلې وای دا دروغ دي نه مني نو چې تا نه اورېدلې یا بدیت نه و یو سره بټولو مرودو د چرتا د شامت د سبا بانګ کرا پاتې تل رسولات خیر من النوب و اورېدلې ساری خلق لوي ویراجې زمون ملا غو بانګ کې څه شی پیدا کړي اوس هغه په عمر کې صلات خیر من النوب نو اورېدلې وګوره ما او تا چې یو شی اورېدلې نه نو دا ونی گنی چی اغب دینی دا خود کافر و خبروا و ایمونگ ندا و ریدنی ان هادا الا اختلاق ندی دا مگر دروغ دی اونزل علیه الذکر آیا را لی گلی شوی دی پدی نبی علیه السلام قرآن من بیننا پا منز منکی مالدار منگیو مال دولت منسر دی اپا دی سنگ قرآن رولی گلیشو بل هم فی شکن بلکی دی پشکی لی من ذکری یا دا ماناو من معرفت اللہ اللہ وی زمان معرفت نا پشکی لی دی پی جندلی نی اللہ کچاو پی جندو نبیا بوتانونی گٹی قبرونا دا اولیاء امرو جوندو عبادت بور سرنکئی خدا دې چې بل لپروت دې او سجده کوي را مدد شي وي د الله په جندل نه دې د من ذکر یو معنا تسهیل القرآن کې الله به ابن جوزی رحم الله کړي من معرفت الله یا من ذکری من توحیدی زماد توحیدنا یا ذکر نمازات قرآن دې بلکی دی پشک کی دی زماد قرآن ناب اد طولو مانا گانو مقصد یو دے بل لما یذوقو عذاب بلکی دی تروس سکل ند عذاب ام عندهم آیاد دی مشرکان سرا خزائن رحمت ربک خزانی در رحمت در افستادی العزیز الوهاب چی اغزور ورده والوهاب او دا عرص بخون کے دے ایوی نبوت خود اللہ دا رحمت دا خزانو نلے رجید ایوی دی پیغمبر علیہ السلام تا ولی نبوت ملاو شو نول زما دا خزانو مالکان دی دی سر چی دی ود دی تقسیم کئی العزیز چی اغزور ورده الوهاب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دو وحاب مانا کئی سب کچھ دینے والا اے ہر سور کولو والا سوک دے اللہ دو وحاب مانا دادا سب کچھ دینے والا اولاد سوک ورکئی رزق سوک ورکئی صحت سوک ورکئی عزت سوک ورکئی او هدایت څوک نصیب کوي نو دا د الله نوم دی الوهاب هر څور کول والده ام لهم ملک السماوات آیاشت دی مشرکانو د پار بار شهید اسمانونو والارض یود زمکو وما بینهما غچدی پمند دی دوارو کی فلیرتقو فی الاسباب نودی خیجی اسمانونو تپخفلو اسباب سرا دچی پا پیغمبر وحی سود نه ده بس پا کم دروارا زرازی وحی دی بند کی دا الہ العالمین د دې عاجزی او حماقت ذکر کړي و ایزک وسموی نو پکمو دروازو چې زما پیغمبر ته زوهرا لېګم نو زئی ورخه جهي او وحي بند کړي ملائک بند کړي چې تاسو به وحي په محمد رسول الله علیه السلام نرا نازل وای فل يرتقو دخیجی فل اسباب فل اسباب نہ مراد سری یا تی اندر پاوی دی اے اسمانونو ته دی په اندر پایو خی جی کو وسوی کنا اګه دی وای دی نه خو به وسه نو زم ما خزانو کیسه لګو ته وای چې وای وای هولې په پیغمبر رالا اسباب نہ مراد یا ابواب السماوات تھی د اسمان دروازې دی چې هغه نه ملائک را کوزیږي لکدا د امام مجاهد او امام قتاده قول له یاد اسباب نه مراد اسمانو دی فل يرتقو فی الاسباب ورود خیجی دروازو د اسمان تا یا اسمانونو تا ابن کثیر دا مانام کړي فل اسباب ای طرق السما ورود خیجی لارو د اسمان تا جندم ما هنالک دا جندن خبر و مبتدائی محذوف و هم جندن او دی جندن کی دا تنوین د تحکیر دا پار دے او ما هنالک دا ما زائد دا ادا نورم تقلیل و تحکیر پیدا کئی جندم ما هنالک دای لخر دې په دغزه کې یو لخر ګوټ دی وړو کې غونټه لخر نه اسمان لکل خته شي دروازې د اسمان کله بندول شي جندم ما هنالک لخر ګوټ دی دای یو وړو کې غونټه لخر دې په دغزه کې محزوم من الاحزاب چې شکس ور کړې شوه دې د دې ډالو د کافرونا احزاب نه مراد غډلې چې مدینه منورې ته ډلې ډلې راغلې لکه غزوه احزاب او غزوه خندق کې تیر شول او د الله د پیغمبر مقابله کې ډله بازي جوړې کړې وي یاد احزاب نه مراد په خواني پیړې د کافرونا اے وې دا د پخوانو کافر غنتی لخرې دي کذبت قبلهم د دروغ نسبت کړو مخکې د دینا قوم نوح قوم د نوح عليه السلام وعاد او عادیان او فرعون فرعون ذل اوتاد چې فرعون خاوند می خونو اے دا ذل اوتاد فرعون تولی وئی ادا بدر ترستم رازی دا دیدے کی دکی مقصدونا چکم علماء و ذکر کری زان پی پوئی کئی فرعون چی خاوند می خونو باز سلف لکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی ذل بناء المحکم خاوند عبادو پخو پخو سمر پخی پخی بنگلی فرعون جوڑی کڑی وی او ای کثیر البنیان والبنیان یسمع اوتادا دی ابادو تمیخون وی دی ابادو تسوی میخون وی یادی دې کې د ذلوتات معنا صد ذل قوت والبطش خاوند قوت او دنیو یا علماء لیکلی ذلوتات دا معنا وکنه يعذب الناس بالوتات ذب خلق له سزا ور کول په میخونو لوی ظالمو یو کسب رونیو نداسی پزمکا بے واچولو غٹ غٹ میخونو یو بے پلاسو ٹکوالو اب ازمکا کی وردن نشو بل بے پبلاس ورطا میخ ور ٹکوالو او درم پا اخبا کی او سلورم پا بلکی اب یا بے پی ماران او لڑمانان پری خلنو اب خزیدے نشو دا ظلم انتہاوا داسی غٹ غٹ میخونو چه دلاسو خپونا بووت لابے پی ٹکوال او ماران او لړمانان به ور پرې خل دی دنیا دا سه لوی لوی ظالمان کتلی او الله وای وګوره انن سشو موجوده او ته وای وګوره یغی سشول مظلومانو ته وای چې دور به تیر شي صبر وکای فرعون سور سور ظلم نه کړیو خدا دې ظالم مل الله ورسیو او مظلومان مخبل رحمتن ته ورسیدل یا ذلوتاد و ذل جنود خاوند لخکر و ڈیرو زکا جنود تم اوتاد وی خاوند و ڈیرو لخکر و ثمود و سمودیان و قوم لوت و قوم دلوت علیہ السلام و اصحاب الائکا او خاوندان د بڑو د جنگی دا د شعیب علیہ السلام قوم دے دیتا کلا اصحاب مدین وی کلا وطا اصحاب الائکا وی او دا د یو قوم دو نومون دی بعضی تی دو قومون جوڑ کری و محققین وی اصحاب الائکا او اصحاب مدین دی یو قوم نوم دے اولائک الاحزاب دغوی ڈلد کافرو ان کل نو دا ټول الله کذب الرسل مگر د دروغ نسبت کړو رسولان علیهم السلام تا فحق عقاب نو ثابت شوه او په دی عذاب زما وما ينظر هؤلاء انتظار نکي دا موجود خلق إلا صيحة واحدة مگر د چغيوي ما لها من فواق نبي غيل رهز غرزي دل اديږي د فواق علماء يوسو ما ناګاني کړي نو سوچ ولکوي ما لها من فواق يو فواق د ما لها رجوع دل رب واپس کی دلني یعنی لا ارجعون بعدها الى الدنيا دین پس بدی دنیا ته واپس نشی وګوره کدا معنا شنو فواق به مشتکوی د افاقت النار دیم معنا د من فواق دا دا مالها من ترداد انما هي واحده لا ثانيه لها یو زل بی وی دویم زل ضرورت نشتا ایوی سمرا غرور دے سمرا تکبر دے خویا وچ غبس دیر دا دویم ضرورت نشتا اللہ وی ظالمانو لی غرور کوئی یو چ غبی دویم ضرورت نشتا یا من فواق مانا و من تاخیر نبید دید پار رستوالے زرغن سے رستوالے فواق اصل کی وی فواق ناقا اے غوامی خوخ چلشی نیو زلیو لشی بیا ور تا بچے ور پریزی نو داغی تا پیرا پریزی نو زلیت مالکان اتڑی ددوو لشلو پا منس کی دی مدی تا فواق وی اتا از دور دمیدارو کورو ندی اگر کور کسی مورمو یا بازی سڑی میخا غواگڑا لشی نو یو زدیو لشی خدا پی برو خیجی بچی دا پارا نا بچی ور پریزی لغنتی نو چی اغلی را پریزی بیا ور تززر کیلی نو فواق دا دوو لشلو پا منس کدی وقت توید وقالو او دی کافر ویلیو ربنا ایزمون رب عجل لنا پتلوار سر راکی منتقتونا اے قسطونا من العذاب. امام بیضاوی مانا کئی قسطونا غبرخز من دعذاب قبل یوم الحساب مخ کی دور زد حساب نا ادام د زدو دیناد انتها دا لکه مخ کی در لتیر شل و اذ قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. نزل تموي د قیامت او د حساب نا مخ کی مونتا عذاب راکی دا غی نمخ کی ممتاز اب را کی اصبر الله و حبیب صبر کا د دې کفار او پدی بی وکفتو دین بلوی بی وکفتو سی چ عذاب غواړي او دا الله دا عذاب را لګل ورته او ټوکا مسخرخ کاری صبر وک علما یقولون پاغ چ دا کافر وای وذکر عبدنا داودا رایات کا بند زمنګ داود علیہ السلام ذل ایدی خاوند قوتو پیلم و ملکی ذل ایدی ای القوت فی العلم والعمل خاوند قوتو پیلم و ملکی اللہ ورط علمی قوتم ورکڑیو او دارنگ عملی قوتمو ذل اید خاوند قوتو پی عبادت کی ډیر وای اعبد البشر داود علیہ السلام پټول بشر او کلی عبادت گزارو اے الله توفیق ورکړیو یو ورځ به روزه او ټول عمر او بل ورځ به کوجا وا ټول تر مرګ پورې یو ورځ روزه بل ورځ کوجا وای دا ډیره ګرانه ای متواتر روزو نه دا ګرانه دی ذکر روجی کلا عادت جوړ شي نو را چې یو ورځ دی روزه شو روزي سره عادت شو چې بل ورځ کوجا شو بیا د کوجی سره عادت جوړ شو نو دا ټول د طبیعت او د خواهش مخالفت دی. څوک په مسله پوه شي متواتر روزي دور اغرانی نه دي ځکه اغي سره یو عادت جوړ شي ګران روزه سره یو ورځ کوجا د کوجی سره عادت جوړ شو نو بل ورځ بیا روزه د روزي سره عادت جوړ شو. دا وی ډېر ګران روزي دی او افضل دی د تصوم داوود وی عليه السلام ادب ني مشفه عبادت کولو ني مشفه بودو اچي دشمن سره میدان کې بملاو شو نو بالکل تیختن کولا او ډېر قوي او په دعا غختو کې الله نا ډېر قوي الله نبی ډېرې دعاګانې غوښتي وردا د الله رحم چې چاته د علم او د عمل او د ډېر عبادت قوت ور نصیب کی انه اواب بشکا غډېر را ګرځې دن کې والله ته پټول کارونو کې اواب وای را ګرځې دن کې تا ډېر را ګرځې دن کې او الله تا پټول کارونو کې ان سخرنا الجبال بشک مونچو تا وېکړو مونږ غرونه ماحودا وی سرا یسبحنا پاکی به بیانول دي غرونو بالعشی والاشراق ما ذکر او سحر غرونو بم ورسر ذکر کولو وتر محشورا دا وطویر عطف دے پال جبال بانے او مارغان مطابی کڑی و محشورا جمع کڑی شویب اید داود علیہ السلام دیر خو گواز و زبور شریف چی بیلستو نو مارغان باوا کی ادری دل دا غی زبور شریف اور ادو تھا یو دیر خو گواز اللہ ور کڑیو دام د الله په نعمتونو کې صحابه کې د ټولو نلوي خو غواز د ابو موسی اشعری رضی الله عنه الله حبيب ورته بيګام است قران او ريدو ولکد اوتی مزمارم مم مزامير ال داوود تعالی خود داوود علیہ السلام د خوګو आवाज نه او आवाज ملاوله هغه ورته قربان مال سپتوا چې تاسو زما قران اوري ما به نور مخوک کړي وي مال سپتوا چې سردار د کائناتو می قران اوري داوود علیہ السلام ډیر خوش आवाज او نو غرونو بم ور سره ذکر کونو مارغانو بم ذکر کونو یسبحنا بالعشی والاشراق پاکی بے بیانو لام مازیگر او سار او مارغان تابی و راجم کلشیو کل اللہ اواب او طولو د داود علیہ السلام د وجنا اواب اللہ ترا گرزیدن کی ایدا طول که غرونو کمارغانو د داود علیہ السلام د وجن الله ته تسبیحات وی وشددنا ملکه او مضبوط کړو موږ بادشاہی دا وی واتیناه الحکمت ور کړو موږ وی تا نبوت او علم حکمت نه مراد نبوت دے او کمال علم او عمل ور کړو موږ وی تا حکمت نبوت یا کمال علم او عمل وفصل الخطاب او علم د فیصلو ای جگړ مارو فیصله چې براړه نو فصل الخطاب نمراسه فصل القضاء بین الناس بالحق فیصله پمن د خلقو کې پاکه سرا وهل اتاک نبو الخصم ایا راغلی دې تاسو ته خبر د جګړ مارو اذ تصور المحراب کله چې غي په دیوار راوړې د لیو د عبادت خانه اې د عبادت خانه په دیوار راوړې د لیو دار اوړې دن کې شوکو نګور بعضی اهل علم وای چې دا ملائکو لکه امام نحاس وای چیر ولا خلاف بین اهل تفسیر انه یراد بها هنا ملکان وای د مفسرین په منځ کې خلاف نشته امام قرطبی دا قول ذکر کړي چې دین مراد ملائکو کنورو محققینو پدی رت کڑی شدا ملائک نو بلکی دا انسانانو نور اہل علمو لکہ دا یو تفسیر دے او دلتا پیدا کی منا تدبر والبیان فی تفسیر القرآن بصحیح السنن دا دا عربو یو عالم دے اسم جوندے دے دا تفسیر لکلے او دغه بچی ملوی دکتور دې په قراتو کې نو قاری حذیفه شه دی استاد هم دې دې قرات ویلې دې سره محبت ته مو زه زم مدینه منورې ته راړم هغه شیخ ورته ویلې چې ما سره دی والد سه ملاو ک نزی ملاو کوم ابه هدیه کې دا تفسیر رولې غلو دا تقریبا سلویختو جلدونو پورې ده د دې نظر په ټولو تفسیرونو ده بل دی په لګوره اکثر مفسر تفسیرونو کې ضعیف روایت وی د دې تفسیر کمال داز جټول روایت صحیح راجه پکړي او هغه حدیث چې ذکر کینو په هغه سندی کلام کوي چې د دې فن رجال د دې حدیث باره کې شوی دی د کار سوګدا سي نشي ویل چې دا عزیز ضعیف دی او دا صحیح دی دا عرفن خپل شوی دا هغه خپل رجال وی او د مقدمه کې لیکلي چې ما په تفسیر د دې قران کې 10000 احادیث را جمع کړی دا تفسیر په لسو زرو احادیث سره مشتمل دی سلف او اقوال هم دې صحیح سند سره پیش کړي ځکه د سلف او اقوال لبم سند ګوري بعض خبرې سلف ته منسوب وي او چې سند یې وګوري نو سلف دا غې نه خبر نه د دې دا خبر رد کړی دا چې دا په دیوار راوړي ځن کی دا ملائک نو او د غنو اهل علم قول ذکر کړي دي د غنو اهل علم قول دلته ذکر کړي دي اوصل کې ګور رسو د آیات ترجمه ووري نو به پټول یو ځای خبرو کو اذ دخلوا علی داود کله چې وردن نشو دی په داود علیہ السلام نو دارز دای د عبادت و د فیصلو نو او دروازیم ټول بند نیوی ففزع منهم نو پیر شو د الله پیغمبر د زینا چې دا خو په بند دروازه رالل نو دا بغنی زما د قتل د پار راغلی تبعی رګور په پیغمبران علیهم السلام امرازی قالوا الیذی لا تخف یریگما خصمان موږ دو جګړ ماریو بغا بعضنا علی بعض زیاته کړه ظلم کړه باز زموږ نه په باز فحکم بیننا نو فیصلو ک په من زموږ کې بالحق په حق سرا ولا تشتت زیاته مکوا بینصاف مکوا وحدنا او خیر مونتا خود نو ک مونتا الی سوا اسرات طرف د برابر لارتا ان هاذا خی بشک د ازمارور دے اے نسبی یا د سینه چی دینی رور دے لهو تسومت سونا ناجتن د د د پار یو کم سل گډی ولی ولی ناجتن واحدتن ما د پار گډ یو ودا فقال اکفلنی ها نو دی وای دا یو مال را کتب پس کې زما و پسل پرشی وعزنی فی الخطاب او غلبه کړي پما په خبرو کې اے دا سه خبره ورزی کې چاله کیر نو دی وړ کې ما پړ کې بعض خلک په حق وي او دا خبره چل نو ورزی بعض خلک سی وي یو ځل موږ هم چا کینو لیر دي کسانو جرګن دی او سړی په چا قرض نو هغه چا باندې قرض اور ډیر چالاک او چې خپل خبرې شروع کړي لکه د مولیانو اول ولو نحمده و نصلي علی رسوله الکریم اته سي وجل دی په لور چا ټوله جرګیو جوړول او پناه حق وي کې خبره باندې د باز خلکو په خبرو کې تجربه وي دیو جن نبی علیہ السلام فرمایلی چې ما ته خلق جګړه راړي وای کی دې شی او چالا کوي د پناه حق خود خبرو تجربه را ابل سړې په حق د خود خبرو چلنو ورزي نو شریعت خو ظاهر لګوري وای کما د چالا کوي او خبرو تو قتل او د بل حق نو ورتا والکو نو دې دې دانوي چې پیغمبر را کوم ورته د جهنم مور جدا کو دا وګور نو ای جماعت خو جرګې را کو تا معامله د الله سره را جرګي والے مسلمانان لیکل تا په قسم تیر وتل استاد دروغ په گواهانو تیر وتل نو کته ما تا دنیوي جرګي را کو او ديني جرګي را کو تا معامله د خپل مالک او خالق سره را قال داوود عليه السلام فرمایلی لقد ظلمك بیشک ظلم کړه د پتا وانی بسوال نعجتکا فغختو د ګډستا اعلان عاجی خپلو ګډوتا وان کثیر من الخلطاء او بیشک ډیر د شریکان له ابغي بعضهم الا بعض خام خازیات کی بازی د دوی په بازی الا الذين امنوا مگر کسان چې موصوف دی په صفت ایمان وعمل الصالحات ملون اکڑی دین ایک وقلیل ما هم خلغن تی دی دوی دا لک خلق دے چی اغی زیادے نکی وظن داودو او خیال کرو داود علیہ السلام انما فترناہو دا چی بیشکمونگ امتحانو کپاغوی فاستغفر ربہو نبخن غخت ودخل ربنا وخر راكعا واناب او پریوته او سجده کوونکې واناب او الله ترا ګرځیدونکې رکو دیږي کې عبارت د سجود نا ورته دې کې بعض خلکو د دروغو کیسې ذکر کړي چې دا د پیغمبر د شان سره مناسب نه وي. او علی رضی الله عنه کچا دا خبرې وکي نو زبې آتش له درې او ابصره ځکه څوک چې په عام سړی باندې حد قذف لګي اغلا اتیاوي ها او دی کی سوی میتو و سمانون ڈبل سزا بورکم زکا پا نبی تو حمتو لگول ویک چاک دا خبر او کالی رضی اللہ عنوی نو زب یو سلش پیت دوری اوٹا کومت یعنی دگنا دا اغا حد قذف سزا بورکم وی دا یو ددی یو رعیت کی یو سڑے و دا اغا خزاوا او د داوود علیہ السلام یو کم سل بی بیانې نو دا هغه جنگونو له مخله کولو چې په جنگ کې شهید شي او دا یو بی بی مزفن کا عالم دا د انبیاو د شان سره مناسب خبره نه ده او دا دروغ دی دا دروغ دی ورذلت اهل الملک لیدی امام ابو حیان دیر محقق مفسر دے دا بحری محیط دی تفسیر دے وی گورا الہ العالمین دی کسی پا آخر کی دوا کی دا خپل پیغمبر صفت کئی فغفرنا لہو ذالک و ان لہو عندنا لزلفا و حسن مآب دې کې دا غي قدر او تعظیم دې په دې واقعا کې وګوره دې کې استغفار هم ده خو استغفار د پیغمبرانو د مراتب پورته کېدو د فارې همیشه دا د پیغمبرانو عادت وو چې هغه پاکو د وړو لوی ګناهونو نه خو ډېر ډېر استغفار به وي ډېر ډېر استغفار به وي ابیا وی وذکر المفسرون فی هذه القصة اشیاء لا تناسب مناسب الانبیاء و اذل تبازی مفسرین سکیسی ذکر کنی چاغه مناسب د انبیاء سره مناسب نی و یمغه د ذکر نکو ابیا وی والذی یذهب الیه ما دل علیه ظاهر الایا ان المصورین من المحراب کانوا من الانس دا پا دیوار چرا او روی دلیو دا انسانانو دا دنکی دو دا زین بغیر پا بل زیر آلن ورک دا ملائک وی کنا نو ملائک دیوار بانی ٹوپو نو نو ایخو پاسمان اوا کی گرزی بیا دا دیوار لٹوپ سا ضرورتو پا خبر پوئی گئی کنا کشر دا ملائک وی نو دیوار نبی ٹوپ نو آلے ملائک پا اے دروازه کومه بندي کړی او د دروازه په ځای مزار په سي دیوار والو نو ملک الموت براله راشي کنا وای اي نما تكونو يدركو الموت ولو كنتم في بروج مشيدا کپخو پخو کلا غانو کي نوم با مرغ رو رسي دای په سوراخونو په دروازو بندي کینا د دین مراد انسانان دي بل دې دې کې جاي وای خصمان نو د ملائکو کوم ځای کې جګړه لا ابغا بعضنا على بعض الملائکه معصوم دي رج ملائک دې دې جوړ کړ وای ظلم کړ باز زمونږ نه په باز نو ملائک خدا الله یو مخلوق دې معصوم ای ظلم نه کوي کو خوب درغلی په مخله په واچو ها بھائی دا د قربانۍ درس دې نو څو قربانۍ خوب کوي کنا بیا شباب بیا کشرانو لوی زمون به دومره درس کولو د سار نه تر ماخام پورې بای ادا سي چلته نو وای زمغه تکړه وی دا غوړه د مخله کتاب د دې کمال له سپوږی کوه چې نه خپل بریتونه غوړه تاو نه کوي نه دی استاد تا و یا نه دی طالبان تا و چې دا ماکه دا کمال د سره دا مخله چې کتاب پروته دی روزه کې دی اوسله صاحب نه تر ماځیګر یو پنځه روزي خبرو کې پشپګم او پزنجیرونو تړلې دی ونه بای بای دا دې کتاب کمال لې پدی کتاب څوک لې ونه کېږي دا بلکې جبل دې لې ونه شنو پدی سميږي څه پوښي په خبر باندې دا چې زبدلی شي چې کوئی دا په قران لیونه شو یره ډیر تلاوت کول نو لیونه شو ډیر حافظ نو دی لیونه شو نو دا لیونی سمي او سو کروغ لیونی کای نه نو خبره ته توجه کیا دا که ملائک وي نو دا خبره رس جديد مناسب نه دي دا یو واقعیا الله دې برت ذکر کړي د دې حقیقت سو نو الله او د الله رسول مونږ ته نور سن دي ویلي خو یو ازمایش و د الله په پیغمبر او پاغه کې ای الله سکړي کامیاب کړي او تفسیر مراغی دام یو تفسیر دے تفسیر المراغی اے سور سور خلق دو قرآن خدمتو نکڑی این دیدے کی فرمائی وی وکذالک ما یقال ان الخصمین کانا ملکین وی دا چوی لکی جدا جگرمار دو ملائکو فإن تصورو تعباہو لفظ د تصورو د دین انکار کوي وی په دیوار را واوریدل لئن الملائکه اجسام نورانیه لا اجسام کثیفه فلا حاجه الى التصور ملائکه اجسام نورانیه دي اجسام کثیفه دي لکه موږ تاسو بدرو نظرانه دي اخو نورانیه اجسام دي د دیوار لټو کول له ضرورت ني بل وای کدا واقعا څنګه کی سخوان ویلې نو بیا خو په پیغمبرانو ته نسبت د کبایر او راشي او ک پیغمبران مل عیاذ بالله ګناونه کوي نو پای به اعتماد ختم شي چې کم دینی روړل چا اعتماد بپاتې نشي هغه تی هغه دین نه بد خلکو اعتماد پورته شي امام ابن کثیر عبدالله وای وقد ذکر المفسرون ها هنا قصه اکثرها ماخوذ من الاسرائیلیات ویدیر ایک مفسرین یو کیسا ذکر کرے اغی اسرائیلیات دی ولم یثبت فیها عن المعصوم حدیث یجب اتباعه در رسول اللہ علیہ السلام ندی بارک اس حدیث ندر آغنے چپمونگے تابداری دی واجب شی یو بی سند زویف خبر ویچا ذکر کرے بے سند از ضعیف خبر چا ذکر کړي اے او علامہ بقائی رحمہ اللہ و ادم مفسر دے الدرر داغ تفسیر دے ناغوی وتلک القصه وامثالها من کذب اليهود و ادا کیساو دی غنت نور ادا دی یهود دروغ دی دای پیغمبران بدنامی ادي يهود اول داوود عليه السلام بدنامولو دي تفسير کوي ان عيسى عليه السلام من ذريته عيسى عليه السلام داغه دا اولاد نه داغه بدنام کول يجد السبيل لتواني في چوم ميلا رعب لګول ته عيسى عليه السلام کې دا قصدن عمدن بدای پیغمبران سکول بدنامول به ارستو گرو واقعی که وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا سورة مرتبه ذکر کئی ام اخی مواورد التفصیل سرا چه انبیاء علیہم السلام دو وڑو علی گناہن نپاکوی قاضی عیاض رحم اللہ پشفا کے وئی لاد آغی خل کتاب دو اما قصت داود علیہ السلام فلا يجب ان يلتفت الى ما سطره فی الاخباریون عن اہل الكتاب وې دی له وګړو ته ګورې مواجب دي چې دا کیسه خوانو د اهلي کتابو کوم خبره ذکر کړي نو دی له وګورینا الذين بدلوا وغيروا چې تبديل او تغيير کړي ونقله بعض المفسرين او دا یې نه بعض مفسرین نقل کړي نو دا ظاهرا جګړه وا علامہ ابن حزم یو لوی عالم تیر شوی اب دې کې جذباتو کې راغله ادغه خلق را دې کړي وای واذا قولن صادقن صحیحن لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولده اليهود ويدا خبر سيد الاكم جي دروغجن لي ټوکي كون کي او دي يهود خرافات باندې منغولي لغولي دا خبر درست نه دا وي الخصم قوم من بني ادم بلا شك دا جگړ مار بني ادم بلا شکا او د دې حقیقت کې په ګډو کې جنگ وو دا یو مسله تاسو ویلي چې قران به په ظاهر حمل کې تاسو باندې چې د ذکر د ګډو له مراد څخه زیږي ابای د ته د ظاهر نه پکم نسلاړې نس د قران نه څخه قضیب ریزي دا یو مسله د ګردان سره د قران ظاهر په څه بزي تر سوچ دا چې یو دلیل ني چې دې کې ظاهر نه مراد داوی حقیقت کی دا گڑی وی او حقیقت کی یو پبل زیاده کړو اسوک جو ایدا ملائکو ا د ګړو نه مراد زنانه دی نو ایدای په الله دروغ جوړ کړي وزاد فی القران مال سفی ا قران کی د ځان سه سی وا کړي چې هغه پکینو قران حکیم کې د ځان سه سی واکړي چا پکینو نو بس سرګند دغه شان د دواړو جګړه وا وزن داوود انما فتناه خیال کړو داوود علیه السلام چې بشک موږ امتحان کو پدوی فاستغفر ربه بخنه غوخته و د خپل ربنا وخر راکع وانا پریوته والله تا سجده کونکه واناب او الله سرا غرزی دلو وخر راکع واناب الله تا غیب سجدی پریوتیو الہ العالمین تای پریوتل پسبانی پسجدی وانه دې کې ګور سجده دا او د اهلیل مودی کې مختلاف دی یو جماعت دو علماء و الہ سجود فیها سورہ سواد کے سجدہ نشتا ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی اخو ہی توبت نبی دات خو سجدہ دیو پیغمبر توبہ و دا سی قول دا عطوانا رحم اللہ نمونکول لے ادا قول امام شافی رحم اللہ لے ایو جماعت دو علماء و الہ کی سجدہ شتا دا قول دو عمر دو عثمان دی ابن عمر و ابن عامر رضی اللہ عنہما او دو گنو نورو تابعینو دے او دا قول دے امام مالک او دے امام ابو حنیف رحم اللہ دے امام بخاری پا کتاب الانبیاء کی ذکر کری چه امام مجاہد ابن عباس رضی اللہ عنہما نتپوسو کو وی اسجد فی سوات آیا زب دی سورہ سواد دی آیات د سجدی کی سجدہ کم کنا نئی ورطو لسوہ بن ذریتی داود و سلیمان اب یا رسوی فابیہ داہ مقتدے ایتا دا سورہ نام آیات للار ویدہ اولاد دی دین داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام اخپل پیغمبر توی فابیہ داہ مقتدے دید پیغمبرانو دی ہدایت پس روان شاہ ګوره د صحابه دور په قران نظر د سوره سواد نه سوره انعام ته لاړو دا یاد د سوره انعام ده وېده د هدایت په شروان شه فقال ابن عباس نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن امر ان يقتدي بهم و استاس پیغمبر علی السلام ته حکم شوه چې دی پیغمبرانو په سیبزي دی پیغمبرانو پسې بدای زوی دی بدای پیغمبرانو پسې زی او دې کې د استغفار سوج قران او سنت کې نظر اغله او زموږ د بعض علما یو توجیه کوي ناغا ذهن تا او ثواب تړي را اقرب ده بعض علماء وی داود علیہ السلام یو رز بفیصل کولا او یو رز دی عبادت د پار خاص کروا وی داورت الہ العالمین خیل چیز ما پیغمبر روزانہ د خلق فیصلی کوا ستاد فیصلی ستاد عبادت پر از کد خلق جگڑ راشی نو دا غریبانان بکم پلیزی سپوشوی پا خبروانی یا علماء لیکلی وی دا داود علیہ السلام دی دا خاندان دا ترتیبو چه عبادت خانه با 24 گھنٹے خالی کے دنا نمبر مقرر کرو یو با مسلح خام خاناستو تلاوت بے کولو ذکر بے کولو ادا گورا شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ مولانا محمد زکریہ رحمہ اللہ دی خاندان دا علماء دی وی دی خاندان بمدا سکول ترتیب جوړ کړي او پکور کې لکه شل کسانی یا پینځه ولس کسان دي چې دومره ګنټي بته په عبادت ناشې تلاوت وکړي نو چې څه کېږي بیا ود د نمبرې په 24 ګنټي کې بکور کې داسې وښنو چې ګنې عبادت گزار دي په مصلا ولاړني رسول الله خبره ده داود علیہ السلام یو زلوی چې مونږه عبادت خانه خود عبادت کوون کی نه خالقی کی نه دا ورته الله خیل جزو غوړ دای دې عبادت نمبر او دا جګړمار ران نو بازی وای د دې استغفار وجدا وا یا دې کې اهل علم یو قول دام ذکر کړي چې ګوره دې یو خبره واورې دا او ذبلنا فغفرنا له ذلك نبخنا کړو مونږی ته دې و ان له بشکدای د پاره اندنا زمو سرا لزلفا خامخانز دې کت دې وحسن ما او خشت زید ورتلو دې یا داوود داوود علیہ السلام ان جعلنا کبشک غرزوله مون غرزوی مون تاسو خلیفتن فی الارض خلیفہ او حاکم پزمکه کی فحکم بین الناس بالحق نفیسلک او پمن خلقو کی په حق سرا ولا تتبع الهوى مروانه غد خواهش پسی و یذلک عن سبیل الله ورنا خطاب دکید الله د سیلارنا ان الذين بيشك هاغ کسان يدلون عن سبيل الله چاغي خطا دي د الله د سيلارنا لهم عذاب شديد زير پار عذاب بيسخ بما نسو يوم الحساب په سبب د هاغي چې دای هر کړي دا غرض به حساب ور انصاف په فیصلو کې اولي عمل له حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائے ان المقسطین عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سوق چ دادل انصاف فی سلیکی پرزد قیامت دید نور پ منبرن بناشوی درحمان خی طرفتا او ایدوار لا سند رحمان یمین لی شمال پکی نشتا کما یلیقو بشانی سوک چی دس خبر مشر دے خودے دے انصاف فیسا لکی نو پرزد کیامت با اللہ دوی تا دا بدلی ورکی او دلتا ہوئی گورا فیسا لپا حکاو کا فحکم بین الناس بالحق علماء لیکلی وای دی کی واجب دی چې په حق به فیصله کوي که یو په دې جګړ مارو کې خپل نه او هغه معتبر دی یا بل څه سبب دی خو هغه ته بالکل میلان نه کوي خپل ولی په خپل زیرا او دی اوسړي معتبري په خپل زیرا خو فیصله به د الله د پاره کې وما خلقنا السماء ونلپیدا کریم امغا اسمان والارض وازمکا وما بینهما غشری پمند دی دوارو کی باطلن عبس ذالک ازونن الذین دا خیال و گمان دا کسانو دے کفرو چی کافر دی فویلو للذین کفرو من النار نو حلاکت دی ویدا کسانو لپاره چې کافر دی جوړ نا امنا جال الذین آیا غرزو مونگا کسانا منو چی مان روڑے وعمل الصالحات عملو نیکلی دی نیک یو پل مومن دے و نیک عملو نکی نو دی مونگ دی خلقو غنتے بو غرزو کل مفسدین فی الارد پشان لفساد کون کو پزمکا کی امنا جال المتقین کل فجار یادا چوب غرزو مونگ پرزگار پشان دنا فرمانو اذا دوار د الله په نس برابر ندي لکایات د سوره جاسی تای ذلی کای وشتم سوا ام محیاهم و مماتهم سا ما يحكمون د نیکو او د غندو خلقو مرګ او ژوند برابر ندي کتاب انزلنا هدا کتاب د چراله غلې د مونږ اله کتا سوت حبیبا مبارکن د خیر او برکات نډکړې شوی دی ور د مخله کتاب د برکات نډکړې د دنیا او آخرت ټول برکتونه پدی کیږي کا ارس کور کې سل پسل شي او جدا کتاب ني نو برکت به پکې ني اتش دې کتاب تلاوت نه دې چې سو غواړي چې کور کې هغه وي برکات برازی دی کتاب الله په تلاوت علم او عمل باندې کتش تلاوت دی خو عمل نشتا کتاب دی را لګل دې مونږه له کتا سوت حبیبا مبارکن د خیر او برکات نډکل شوه دې د دنیا برکاتم نی او د آخرت برکاتم نی او دا کتاب می صد پار را لګل لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ چې دای سوچ او فکر کې د دې آیاتونو کې ا سوچ فکر بغیر د معنا نه کیږي دیو جن دې کې امام قرطبي وای په دې آیات کې دلیل لې چې د قران معنا غانز د کول واجب او فرض دي ځکه ته تدبر څنګه کې سمرا یا تلو کې وای وای دې کتاب کې به تدبر کوي اکتاله چا د اردو یو کتاب درکو الفاظ لستې شي د انګريزي الفاظ لستې شي خو په معنا نه پويږي بیا د لوی لک سوچ پکيو کا بغیر د معنا ز د کولو نه سوچ نکيږي نو د قران معنا ز د کول دي کې امام قرطبي وای ویدا دلیل دی آیات کی چې دا واجب دی ځکه دې کې زموږ ایمان زده کول دی دې کې زموږ حیا زده کول دی نو ایمان زده کول فرض دی حیا زده کول فرض دی ټول دین باندې قران مشتمل دی دی وجنه د قران معنا زده کول پکار دی ناری نه زنانو ټول تا چې د الله د کتاب ترجمه زده کی ایا پختو علا شعر وای کنه وې دران د پکور کې شمع بلی دلی بیمانی قران سره مشغولې دل یو ډول لذي راټول مسجد د بلفونو نډکو ناغت د بلفونو څه فائدہ ده نو قران سره بیمانی مشغولې ګل کډول لذي دی و بلکړي ادا د قران وې ډېر علوم دی اهل علم کتابونه لیکلي ورد الفاظ یو علم دی تجوید بل علم دی د دې قراز د کول بل علم دی او معنا او تفسیر ز کول بل علم دی وای پټو لو کې افضل معنا او تفسیر ز کول دی ځکه لفظ خو یو ذریعہ ده د معنا لپاره مقصود معنا ده چې د قران په معنا او مقصد سره پوښی امام ابن کثیر هم دلته د حسن بصری مولا قول نقل کړي وی والله ما تدبره بحفظ حروفه و ازات حدوده حسن بصری رحم الله و زماد د الله فذات علی قسم وی د قران تدبر دان له چې تجلیلی حروف دی اتکنی او د دې حافظ و ازات حدودی او د دې حدود د ټول ضایع کړي حتا ان احدهم ليقول قرات القران كله ویو پنارینو زنانا کوئی تول قرآن میو لستو اوز با مونگا بوائیو چې قران ختم کو چې مون ختم وکو وای وای قران می ختم کو ما یرا له القران فی خلق ولا عمل قران نه په اخلاق او کښکاری او نه په عمل کې چې ته ما قران ختم کو تراویح کې می ختم کو ترجمه می ختمه کا ستا په خو او عمل کې څه تبدیلی رااله ستا شکل کې څه تبدیلی رااله چې څنګه درس راغله بیا غشان دی نو فائدہ تعالی دې صدر کا ستا په ژوندون کې دې سن قراب را وستو او وهبنا لداود سليمان او بخله ومونگا وليتذكر اول الالباب او چې نصیحت په حاصل کې خواندان د عقلونو وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ بَخْلَهُ مُنْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ تَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامَ نِعْمَ الْعَبْدُ ډېر خبندو إِنَّهُ أَوَّاب بِشَكَا ډېر راګرځیدونکو الله تا إِذْ أُرِيدَ عَلَيْهِ كَلَچ پیشکړی شو پاوی بِالْعَشِي په وخت مازیګر کې أَصْوَافِنَاتُ سوافنات اغا اسونو تاوی چاگی یا وقت پوچا تکڑی او پدری او والار دے دری اوخ پوبانی والار دے یا وی اوچا تکڑی لکاس مو پو والارا چر تلی دلے تلی دلے چتا خوب که خوبی دلے که پوی خانی که نا ورد قرآن دا ذکلی دا پارا دی خبرو لکتل پکاروی سوافنات دا هغه اسونو ته وای چې په دریو خپو ولاړ دی او د یوی خپو چې تکړې تشه کپی پزمکه لګي او جیاد وای غړندو تا ابن کثیر وای دا د غنو سلف دغه معنا ده د غنو سلف دغه معنا ده جیاد وای غړندو تا اسراع ګړندیا سنا اباځي وی زیاد د جواد نه د دړ باندې کیدل کی ثوی بعض اهل المداسم ویلی چې یادا زیاد ما خوز من الجودا جودت کروالی لوی الجیاد کر اسنا ګړندیا است کر اس وی اجمندل شیواله نو خو کر اس نیوی یا سو کوئی دا جیاد د جید نه ماخوذ ده جید عنق دې شټ تا وای نو معنی سو جیاد ثویله ثل عنق چې سټونه به وګدوګدي په اس کې دا د حسن خبره ده چې سټي وګدله نو کله جید نشي جید عنق او شټ تا وای لکه رسو براشی فی جیدها حبل من مشد عام مفسرین او سلف دغه وی چې واو مریدل فقال فرمایلی سليمان عليه السلام اني احببت زمين سات محب الخير مين دمال سرا عن ذكر ربي د وجد یاداش د رب زمانا امام فراوي الخير الخير والخيل في كلام العرب واحد خیر او خیر دا په کلام دا عربو کې یو وی نو حب الخير اے حب الخير یا دا خیر نه مراد مال دی یا ته اسونه دی زمينه ساتم د اسونو سرا یاد دی مال سرا خود پار دی یاداش د خپل رب اے پدی بد رب پلا رکھ جہاد کوم حتی توارد بالحجاب دیدے کی دو ترجمی دی سوچو لکوائی بھائی ابیدار قرآن تناسی ناس کو اسی بیئی کنا نوکہ چلے دا سی بی غرض آو بیدغن آس دے نو دیدے ناس دے سفائدہ ورنکا دا مومن صفت دیدے بوی خو بیدار قرآن تناس دے دیو قرآن تویخو بیدار ناسوی حتی توارت بن حجاب تردیج پرشیو دا سونا پا پردکی اے اسونو ته منډه ورکولا سليمان عليه السلام د جهاد د اسونو معاينه کولا ايته مجاهدينو منډه ورکا نو اسونه چې منډه وي دوډه اوچت شي تر دې چې پټ شول اسونه په پرده کې یعنی په دوډو کې او یو معنا د دام کوي مفسرین حتا توارد بالحجاب پټ شوه او نور په پرده کې اید اسونو معاینه کولا او پای کې دومره مشغول شو چې مستهیر شو نو د بازي ګر مستقضا شو. بعضی مفسرینو اشکال کړي چې مخکې د نور ذکر نشته نو څنګه د توارث ضمیر ورته راځي کی وای بالعشی کې دا غي ذکر شو په بالعشی کې د نور ذکر شو ردوها علیا ویرا واپس کیدا اسونا پما بے واپس را پمنکل فتو فی قشورو شو حضرت سلیمان علیہ السلام مسحن چی مسکولی بسوک پندائی دا اسونا ولاناکو شتونا لکہ سنگا مالک دخپل اسٹ مسحکی او داغی پندائی مسحکی د محبت د وجنا او یاس کی دغه دو ترجمه دي نو سوچ ولکوي سوچ ور دکوي دو ترجمه دي او دواړه غره د اهل علم نشري د اهل علم من قولني اگر د جهاد د معاینه د وجه نه مزر وسو کېدل داسې رسول الله عليه السلام سره مشو غزوه خندق کې چې د مزر وښنو کافرو سخت غشي شورو کړ نو د الله حبيب د مازیګر مزنو کو تر دې چن ورډو شویو نو بطحان یو خړ د مدینه منورې د خړونو نا نو ورکوش واغې کې او د سکو اول د مازیګر مز کو انور ډوب شوی بے ورپسې د ماخام کو ګور دې کې آیات کې دو ترجمه دی او توجیه زموږ او استادانو خو خکړي آرام توجی شو او د دې اسونو شټونا او پندای پلا سم سکول د وجدي عزت نه دې اسونو تا دا خول ابن عباس رضی الله عنه ماله او دیتا مفسرین و ترجیح ورکڑے دیر مفسرین ابن جریر رحم اللہ موئی وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرْنَا وَنْ ابن عباس اشبہُ بِتَعْوِيلِ الْآیَا دیر مشابید دی تفسیر دا آیات سرا ذکر یو مانا پکی دا علماء اکڑے گرے اگرے آیات تا وِرُدُّهَا لَيَّ وَاپَسِ كَيْفَ مَا فتو فی قش و روش و مسم بسوک و لاناک تور راغست و ادا پندی و سٹھونی دی طول و نوال چی دی وجنا زد مجن مشغول شم دا اللہ دی دین دی غیرت دی وجنا اغا طول سنی قربانی کل اخپی و سٹھونی تی پتور اوال اول تفسیر موارد و دیم موارد دوارا پزین کی کی ناس کرنے ها بھائی چاله کې ناس تر طالب ډېر ندل تر شي وته موږ دېګر چې باندې ورش دل تر وته ټول راز ګرځي اکثر خو یې نه ادا بل دې مرګره دې کته نه ګرځي اوس راش ور ډېر طالبان لموږ یې بدل کو خو پکې تبدیلی رااله عدل جسم راځي بدلو دومره پروا نه دو دې راش دې یو سم خو برابر چکر یې والو دل تکینه یې منځ ورته چې هغه خو دې قرآن نه تدیل را لګلې ټول راز ګرځي بیا چې روړې ټیم چې د دستخان مشره دا امیر المائده ده بھائی تاسو ما خام دې بیا ګورې کناو چې ټول باندې نه زبازي کوي هغه واقعیا وګوره دوه تفسیرونه شول یو دا چې د دای سټرونا او پندای پلاس او مبارک او مسکول او دویم دا چې توره راوا غستا او دې کټکول داول تفسیر جو جپلا سه مسکول اکثر مفسرین او باز دې ته ترجیح ورکړي اے وینې دې د الله پیغمبر چې حیوانات او تبا سزا ورکي اپ تور به پسوټونو وای ادا خود جهاد یو لوی مالو ولي سبي سزا يكونو امام رازي رحم الله امدا سي فرمایلي او دي ته ابن حزم رحم الله ترجیح ورکړي چې دین از دغه مراد دی چې په لاسونه مسحکول امام ابو حیان موی ویدا قول د انبیاءو د مناسب سره مناسب دی چې اسونه مسحکول کم قول چې جمهور ته منسوب دی چې دې پتور کټ کړ نوې فإن في قصته ما لا يليق ذكره بالنسبة إلى الأنبياء پدې کې بیا دا څه خبرې دي چې انبیاء ته نسبت مناسب نه ده بحر محیط کې امام ابو حیان وای امام ابو حیان وای وګوره ګڼو محققینو دې ته ترجیح ورکړي او دا زموږ د مشایخ هم غوړه قول ده چې مسهم بسوق ولا عناق فلا سنه مسکول دویم قول دا ده چې مسح دې کې په معنا د قطع دا او دا د جمهور مفسرین قول له امام قتاده د سدی د حسن بصری رحمهم الله قول نه وبه قال جمهور المفسرین فتح القدیر د امام شوکانی تفسیر ده یو فتح القدیر د فقہ کتاب ده اده ابن حمام رحم الله له یو فتح القدیر د امام شوکانی تفسیر ده نام فرمای و اذا قول اولاد بسیاق الكلام ماجیگر مستقضا شو ابه مثال دلیل لپاره پیش کړه وای ګوره تاسې سزا په شریعت زمون کې مراغله اے دی ګونه پاخو د غنیمت د زناورو را خو تقسیم اعلان وشوي رسول الله علیه السلام حکم کوي د دی ګونه واړوي پاخه دی ګونه سکل ولټه کړ دارنګ صحابو د ذخیره اندوز مال بس وزول وې خلقو لقاحت دے تکلیف دے او سلی ذخیر اندوزی کرے اسی کسیار تجارت دا پارا سشیئی سی دا ذخیر اندوزی نا خلقو لتکلیف دے دا خوراک او سکاگ دا شیعو او یو سلی کوٹی او گودا منا ڈکنی نا صحابہ او دا محتکر تو عام اور بے والا ورتکو اگر ٹول عرص بے والا اسوز والجی دا خود سکری تا دا جمکری خلق پا تکلیف دے صدیق حسن خان یو لوی عالم دی هندستان تیر شوی د اهل حدیث او علماو کې نام د امام رازی رحمت الله علیه قول ترت کړي وګوره دا دویم قول د جمهور دی دا مې دی لپاره وی ځنی وخت یو قول بعض مشایخ غوړه کړي او غبل بدا شه نه کې چې دیوار نه پله غورځي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله په مجموعه منهاج السنه کې وای وی ان سلیمان ابن داود علیہ السلام لما فاتته صلاة العصر بسبب الخیل توافق مسهم بسوق والعناق فعقرها کفارتا لما سنعا وی سلیمان ابن داود علیہ السلام نا چکر دمازیگر مسکزاشو پسبب دا اسونو دمعائنی ناغتول زبحکل او دې کفاره ادا کدا غس منهاج السنه کې هم دا قول ذکر کړي نو دا دویم کول د جمهور دی، اگر چې دا مخکنه قول د محققینو علماو دی او زموږ مشایخ دې ته ترجیح ورکړي. عمدۃ التفسیر یو لوی محدث تیر شوی دی مخکی صدای کې، شیخ احمد شاکر رحمه الله، د ترمذی شریف شرح هم دا د مسند احمد باندې تعلیق دی، بلکې اهل علم وای دا موجوده چې کوم د جرح تعدیل ترتیب په عربو کې شروع دی، نو ده سم موجد دی. دی ابن کثیر تفسیر تلخیص دی کړي، امام ابن کثیر په روایاتو کې محتاط دی، خو بیا هم بعض روایتونه تیز ضعیف راځي، د عربو علماو په تعلیقم کړي او ډېر خلک خدمات کوي غي. ور عربو کې چې څوک مثال په تور فارغ شي بیا دکتوره کوي، نذر سلورو دکتوري والا علماو لدا والے کی چې تاسو د دکتوري کتاب دا د ابن کثیر احادیث باندې سندی کلام وکړي وګورئ چې د کسمره احادیث صحیح دي او سمره سری. دا چې څوک حافظ ابن حجر شرح لکې نه چې فتح الباری باندې وګورئ چې دي کې سمره احادیث حافظ صاحب نه پاتې شي او ضعیف دي، ناغد علماو یو مجموعی په شکل کې تحقیق وشي هغه ډېر د کمال وي، او دغه چې څوک دا تحقیق کوي استادان بره ګوري د دې د لیکلو باقاعده سکی، نو دغه لیکل ډېر سوي. کله در منصور باندې مې لیکل کړي، تفسیر در منصور د امام سیوطی دی، اې کې ضعیف او صحیح اقوال شته، نو د عربو علماو تعلیق شوي تفسیر چې ځان لاله نو اول تفوس کوي چې د عربو علماو په تعلیق کړي کنه. دې کې مدینه بچي یو حدیث بته د قران په آیات کې وي، اب موضوعي اب د سره ثابت ني. نو عمدۃ التفسیر کې علامہ احمد شاکر رحم الله دا د ابن کثیر تلخیص ده، کم روایات چې ضعیف غي ذکر کړی دی په سندی کلام کړي، کم د سلف او اقوال ني او هغه مناسب ني دی چې ذکر کړي. عمدۃ التفسیر دا د احمد شاکر سے تفسیر ده او دا د ابن کثیر تلخیص ده، ایم دا دواړه اقوال ذکر کړي. ولقد فتنا سليمان وبشك امتحان وازمائش کړم په سليمان عليه السلام والقينا على كرسيه اورتا وکړو موږ دا غي فتح جسدا يوجسا ثم انا او به الله طرف ترجو کړو مسکو ان شاء الله موږ نه پسو غو نور وایو ته مرګره ځانو کوي موضوع کو بیا ان شاء الله وایو. وګوره دی په لګورې دا سورځي قرباني وکوي ها بھائی اکنه کوي بیا و دې نو کنه وی خی ای بھائی وای دې شیخ الحدیث رحمت الله علیه دا دې خاندان ډېر لوی علماء دی، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحم الله، نو وای دې په خاندان کې او عالم وفات شو، نو پلار راغې قبر سره د تقریر په ځای د عبرت یو دوه خبرې وکې. ها بھائی وی بچی ډېر شوګری دی کړي د شپې په موي خو یو درځم ویوز د خوب ځای لرو رسېلې خبر سره ولا دا خبر وکړه، نو د خوب ځای نه ورسې قبر به آرام ځای خو بدل چا تامړې ا کدل ته په خوب باندې تړای وشلو دی، نو قبر کې وسو خوب نه کې تا قبر له خوب پریخه نه آرام ما وایو.